اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آخر میں منقبت واسفات. ہمارے وارسی بھائی نے بہت زیادہ اس کی فرمائش کی، پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت کلام جو غوث کے دیوانے مل کر کہیں گے. غوث کا دیوان کون کون ہے؟ غوث کے دیوان سب ہے نا، کہیے گا مل کر میں غوث کا دیوانہ. اے گردش زمانہ، اے گردش زمانہ، میرے سامنے نانا، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، اے گردش زمانہ، اے گردش زمانہ، میرے سامنے آنا، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، غوث کا دیوانہ، میری دودھ کرے پریشانی، یا غوث اعظم جیلانی، میری دودھ کرو پریشانی، یا غوث اعظم جیلانی، میری دودھ کرو پریشانی، یا غوث اعظم جیلانی، میری دودھ کیجیے پریشانی، غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، آنے رسول پاک ہے مولا علی کے پیارے، آنے رسول پاک ہے مولا علی کے پیارے، حسنین کے ہیں دل پر دکھیوں کے ہیں سہارے، حسنین کے ہیں دل پر دکھیوں کے سہارے، اس کو یقین آئے دل سے بنانا، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، مشہور ہے جہاں میں بغداد گھوم کے دم سے، مشہور ہے جہاں میں بغداد گھوم کے دم سے، ملتی ہے سلسلے کی نسبت شہ امم سے، تبلیغ دین یوں کی اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے، خلق خدا نے پایا، خلق خدا نے پایا، ایمان کا خزانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، اے گردش زمانہ، اے گردش زمانہ، میرے سامنے آنا، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، غوث کا دیوانہ، غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی، میری دودھ کرو پریشانی، میری دودھ کرو پریشانی، یا جلوہ دکھا دو یا غوث، مجھے جلوہ دکھا دو یا غوث، مجھے جلوہ دکھا دو یا غوث، مجھے در پہ بلا لو یا غوث، مجھے جلوہ دکھا دو یا غوث، مجھے در پہ بلا لو یا غوث، مجھے جلوہ دکھا دو یا غوث، مجھے در پہ بلا لو یا غوث، میں غوث تیرا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، رات کا دیوانا، اس شمع کا اجالا نزدیک دور پھیلا، اس شمع کا اجالا نزدیک دور پھیلا، اس نام کا منور ہر سنت نور پھیلا، اس نام کا منور ہر سنت نور پھیلا، اس کا بھی خالی دامن پیشے حضور پھیلا، حضور پھیلا، پیشے حضور پھیلا، دامن میں اس نے پایا، دامن میں اس نے پایا، کون ان کا خزانہ میں سبحان اللہ بس ایک مرتبہ زور سے کہیے ہمیں غوث کا دیوانہ، میں کہوں گا اے گردش زمانہ میرے سامنے نہ آنا، زور سے کہیے گا اے گردش زمانہ، اے گردش زمانہ میرے سامنے نہ آنا، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ، میں غوث کا دیوانہ.